Book 2 11 11 الشهور ميسيتي يناير سيتشان فبراير فيلاتشا مارس Ožujak. April. Travanj. Majo. Svibanj. Junio. Lipanj. Hadihi setata ashhor. To je 6 mjeseci. Janajer. Februar. Mars. Siječanj, veljača, ožujak. April, majo, wa junio. Travanj, svibanj i lipanj. Julio. Srpanj. Agostos. Kolovoz. September. Rujan. Oktober. Listopad. November. Studeni. December. Prosinac. وهذه ايضا سته اشهر. To je također 6 mjeseci. Julio. Agostos, September. Srpanj, kolovoz, rujan. Oktober, November, wa December. Listopad, studeni i prosinac.